A nemzet identitása gyakran összetett és ellentmondásos. Ahogy a hagyományok és a modernizáció, a múlt és a jelen találkoznak, a nemzeti identitás konfliktusokat és paradoxonokat hordoz magában. Egy ilyen példa a forgóajtó paradoxonja, amely képes beengedni és kitolni embereket egyidejűleg. Ez metaforaként szolgálhat a nemzet identitására. Néhányan úgy érzik, hogy az ország befogadó és nyitott, míg másokat kirekeszt vagy kitaszít. Ebből látszik, hogy a nemzeti identitás folyamatosan változik és formálódik az idegen és a hazai hatások kölcsönhatása során. Már majdnem itt tartottunk az előbb gyakorlatilag ezzel, hogy Amerikából kölcsönzünk identitást vagy történelmet Európaként. De magyarként ugyanaz az identitásunk-e, vagy visszavágyódunk inkább egy korábbira, szerintem én erre gyanakszom. Egyáltalán elismerjük-e, hogy folyamatosan változnia kell ennek is ahhoz, hogy ugyanaz maradjon, és hogy... A fő kérdés, Viktor, ez a te kérdésed valójában, hogy lehet-e a nemzeti identitásunk ez a ravaszdi, ugye okosban megoldó? Hát az én kérdésem, de az igazi kérdésem az az, hogy létezik-e ez az új identitás, amit állandóan hallunk most már visszatérően, hogy mi vagyunk a botaküllők között, tüske a köröm alatt, homok a gépezetben. Tehát engem ez érdekel, hogy ez megfelelő-e magyar identitásnak, mert most már nem egyszer hallottuk, hanem számtalanszor halljuk visszaköszönni, hogy mi ezek vagyunk. Ez egy annyira negatív kontextus szerintem egy népnek, hogy mi vagyunk az, aki mindent elront, nem, mi vagyunk, aki fáj. Nem egy pozitív identitás, pontosan. Hanem egy negatív. Arról van szó, hogy mi nem valakik vagyunk, hanem mi valaminek a destrukciója vagyunk. Mi ártunk valaminek. Igen, mi, de Robi, hát hogy miért nem az a mi identitásunk, hogyha már bicikli a küllőkkel, ugye, hogy mi vagyunk a biciklin a kormány, vagy a pedál, vagy a dinamó, vagy a lánc. Mi vagyunk a küllők közt a bot, ami a bicikliből nem biciklit csinál. Tudod? Mert nyilván összetöri, darabokra töri a biciklit. Meg a homok a gépezetben. Miért nem olaj vagyunk a gépezetben, vagy az a fogaskerék, amely a legszebben csillog, de vagy a legtöbbet adja hozzá energetikailag. Az a kérdés, hogy ez egy nagyon... Jó, mondjad. De hát benne voltam. Mondja. A destrukció nem feltétlenül géprombolás. Tehát ez minden a példa, ez a botaküllők között, meg a homok a gépezetben, ez a domvétóság gyakorlatilag. Na. Hogy a jól működő valamit én szabotálom, az a szabotőrnek a... De a destrukció nem feltétlenül negatív fogalom, mert amikor ott van mondjuk egy életveszélyes lakóház, azt dekonstruálni kell, azt le kell rombolni, na, úgy, hogy közben egy munkás és egy lakós se sérüljön meg. Ez az mert Európai annak Unió. A helyén épül valami, Robi. Ez komplex, az Európai Unió, ennek a helyén... A komplex személyiséged a dekonstrukcióra, részben a megértésre törekvő dekonstrukció, tehát amikor csak a fejben bontod le, hogy vajon ez az óra, hogy működik? De mehetünk tovább. Menjünk tovább, hogy mi vagyunk a szarapalacsintában. Magamra veszem, oké. Okay. Jó, volt a Hajdú Péter elleni harc. Ez amúgy lehet egy identitás. Én úgy gondolom, hogy a Hajdú Péter az valami ártalmas valaki, és én a médiában, és én úgy gondoltam, hogy én rászánom egy évemet, hogy én kihívom a Hajdú Pétert, leszek én a nem Hajdú Péter, és akkor ebből csináljunk egy élményt, hogy a Hajdú Péter hol lépi át azokat a kulturális normákat, amelyeket meg kéne őriznünk, és én ezért akkor azt mondom, hogy én leszek a bota küllők közt, hogyha a Hajdú Péter biciklizik. Ilyen értelemben igen, oda tudom szállni. Azért nem gondolom, hogy a teljes identitásomat kifejezem azzal, hogy én nem a Hajdú Péter vagyok, de azt gondoltam, hogy ez egy jó ügy. Na most, hogyha Orbán Viktor az ilyennek látja az Európai Uniót, ami egy probléma, amit meg kell oldani, és a megoldásra a Pax Russica. De ahhoz, hogy a Pax Russica megalakuljon Európában, ahhoz le kell bontani az Európai Uniót, ami egy bicikli, akkor legyen ő a küllők közt a bot. De ez gondolja? Na az van, hogy ő ezt gondolja egészen addig, amíg Putyinnak a pártjai át nem veszik a többséget az Európai Unióban. És onnantól kezdve az Európai Unió már nem probléma, hiszen megszállta, hiszen Putyin bácsinak a uralma alá hajtotta, és onnantól kezdve az Európai Unió átváltozik lehetőséggé. Semmi sem... És onnantól kezdve leszünk pedál, igen, kormány, onnantól lánc. Pedál, kormány vagy lánc leszünk. Ugyanez a helyzet Trumppal meg Amerikával. Amerika gyalázat, Amerika botrány, guruló dollárok, Amerika világcsendőrség. Nem kérjük. De ha jön a Trump elnök úr, akkor Trump elnök úr újra fogalmazza Amerikát, és Amerika már is nagyszerű nemzet. Amerika a kereszténység védelmezője. Abban a pillanat, tehát ahogyan, de másnaptól. Ahogyan Orbán Viktor érdeke, azt megkívánja. Tudod, mindig hajlítjuk a narratívát arra, amerre a szent érdek vezet. Na most én csak de ha sokáig szeret... maradunk ebben a pozícióban, ez rossz... azért az identitásra hat. Nagyon rossz karma. Nagyon rossz karma. Tehát, hogy én egy évet szántam a Hajdú Péter elleni harc évének, azért nem az a helyzet, hogy én a teljes identitásomat és a teljes lényemet az anti-Hajdú Péterségnek... Na jó, de egy év is sok. Igen, sok. De a Hajdú Péternek lehet, hogy egyel több. Lehet, hogy két vagy három hónappal többnek tűnik, mint nekem, és ez talán nem is olyan nagy baj. Na, az a helyzet, hogy az, aki ezt az identitást magáénak tudja, hogy én leszek a ravasz, ecseri piacos spekuláns kofa, aki át foglak verni téged, és ez az identitásom, és erről egy egész nemzetet meggyőz, hogy ez milyen menő, hogy ez milyen rock and roll, homoknak lenni a gépezetben. Ez nagyon rossz karma. Az ilyen ecseri piacos szélhámost, aztán majd pontosan ugyanezekkel az eszközökkel, vagy az eszközökben nem válogatva fogják átverni, rendőrkézre adni, ugyanígy elgáncsolni, amikor biciklizik, a küllők közé botot kap, amikor gépet próbál működtetni, homokot szórnak bele. Ez egy nagyon rossz karma. Igen, és nagyon nagy Robi, tévedés azt gondolni... Sikerült elérnie, Robi, hogy nem lehet itt Magyarországon, nem tudsz botot dugni a küllők közé. És tudod, mi oldja fel ezt az ellentmondást? Az, hogy Orbán Viktor a ravaszabb, és mindörökké ő lesz a ravaszabb. Mert a magyar az ennyire ravasz, és a magyar... És ő a legmagyarabb. És ő a legmagyarabb, tudod, a magyar úgy viszonyul a világ összes népéhez, ahogy Orbán a magyarsághoz. De a világ összes népénél ravaszabb a magyar, a magyarság összes tagjánál ravaszabb az Orbán. Magyarul Orbán Viktornak forgóajtó, gyártó cége van, ami mondjuk nincs kizárva, hogy pont beletrafáltam, hogy van neki. Van neki az is. Arról van szó, hogy Orbán Viktor ezzel, hogy ezt teszi nemzeti identitássá, valójában egy nem elégszik meg a lator államisággal, hanem egy lator nemzet tudatot gyárt. Ez a bűnöző nemzet tudat. Ez a szélhámos nemzet tudat. Ez a népek sittes cigánya nemzet tudat. Ez az, aki bármelyik percben átver téged plusz 5 forintért. De Robi, ez nem egy eleve létező identitás? Hogyha erről beszélünk, ugye, hogy a forgóajtó az a mi kedvenc példánk, hogy mi mögöttük megyünk be, magyarok, de előttük jövünk ki. Ezt én szerintem, ha valaki más mondja ránk, egy angol, vagy egy amerikai, vagy egy svájci. Mások is találták ki. Igen, mások is találták ki. Azt szerintem ez kifejezetten kínos, miközben Magyarországon egy csomóan ezt úgy kezelik, mint valami erényt, hogy mi élelmesek vagyunk, ilyen élelmesek vagyunk, hogy mögötte megyünk be, és előtte jövünk ki, de egy jó ország, egy jó nemzet, az nincs rákényszerítve, hogy ilyen legyen, ahol jó az élet, ahol létezik polgárság, ahol nem kell fura és gyakran nem teljesen erkölcsös eszközökhöz nyúlni azért, hogy te életben maradj, hogy elérd, amit akarsz, az nem kényszerül erre, és abban nincs meg ez a tulajdonság, tehát egy normális brit, nem a legalsóbb rétegekből, de egy középosztálybeli, az nincs arra rászorulva, hogy hátul megy be, de előjöjjön ki. Egy svájcinak nem ez az identitása, mert normálisan meg tud élni, tehát ez az egész nem szól de másról. Ez kell az, hogy jusson és maradjon. Ez igen, de ez nem szól másról, mint ami jelzőnk, ez a jelző, hogy élelmes, hogy az élelmes is egy szörnyű jelző. Szörnyű jelző. De ez is a miénk. De minek a kifejezése, hogy a forgó ajtón te mögöttem észbe és előtte jössz ki? Az élelmesnek. Szerintem. Tehát de az van élelmesnek. Van egy olyan értelmezése, ha fizikai térben de nem így értjük, hogy élelmes, Oszi. Hát ez az élelmes. És az mit fejez ki? De igen, hogy amikor nem képzeled el magad előtt, hogy tényleg megtörténik valamilyen aktus abban a forgóajtóban, akkor azt érzed, hogy élelmes, hogy úgy mondja az a hollywoodi akárki a magyarokról, hogy hát ők azok, akik a forgóajtón később mennek be, mégis előbb jönnek ki, hogy milyen ügyesek. De amikor magad elé képzeled a forgóajtót, akkor lesz kétféle forgóajtó. Az egyikféle forgóajtó az, ahova egyszer egy ember fér be, mint abban a strandon a kijárat. Tudod, ami úgy kattog, hogy ott ketten nem mentek egyszerre. Ebben az esetben, de ne a strandot képzeld, de hanem egy olyat, ami végtelenségig forogni tud, ott akkor tud a magyar előbb kijönni annak ellenére, hogy később ment be, ha a másik hülye két kört megy. Tehát hogy hagyja magát megelőzni. Tehát igazából ez az értelmezésre azt jelenti, hogy a magyarok épp hogy jók, egy ilyen takt, mint egy ilyen forma egyben. Tudod, a másik meg egyik kanyart rosszul vette be, és már is, hát ez van. De és ez nem az élelmesnek a... Az a plázás forgóajtó, ahova befér egy hattagú család. Na és azt viszont a saját bőrödön tapasztalhatod, akárhányszor bemész egy ilyen helyre, lesz valaki, aki átkönyököl, mire kimész, és itt nem arról van szó, hogy a külföldiek, hanem két magyar közül az A ember később ment be, mégis előbb jön ki. Jó. A B-nél. Oszi, akkor az én értelmezésem ezzel kapcsolatban az, hogy ez a forgóajtó, ez az élelmesnek a kifejeződése. Én egyre inkább a tolakodásnak érzem, tolakodás, de valóban az, de az élelmes az, mert, de az élelmes mit fejez ki? Miért ez a szó rá? Miért van benne az élelem Magyarországon? Én nekem, az éhezés miatt. Hát, ez miatt. Hát, hogy én ezt gondolom, hogy ez azért alakul ki ez a tulajdonság, amire mi még büszkék is vagyunk, mert nincs meg az a polgárosodás, és sosem volt meg, amivel az ember az egzisztenciálisan biztonságban érezhette volna magát, ezért rá volt kényszerítve egész életében, hogy tolakodjon, hogy protekciót szerezzen, hogy így éljen. Meg hogy az autonómiáját szolgáltassa be, mint versenyképes, fizetőképes árucikket. Hogy az autonómiájával fizessen, kvázi kénytelen legyen megcsókolni a pecsétgyűrűt. Tudjuk azt is, hogy az élelmes mire vonatkozik, hogy mi az élelem. Az élelem a krumplileves. Az élelem az, amit az állam krumplileves képében kioszt nekünk. Hát vagy választásokon egy kiló, két kiló krumpli. Hát abból lesz a jó krumplileves, a krumpliból. Az Kádár fogalmazott úgy, hogy itt túl gyors, az utolsó beszédében, hogy itt a Kárpát-medencében, itt a Dunának túl gyors a folyása. Ebben az fejeződik ki, hogy túltermelte ez a régió a történelmét. Annyit szenvedett a társadalom, hogy nem engedheti meg magának a tisztesség luxusát. Így lettünk mi botak üllők közt, így lettünk mi homok a gépezetben. A himnuszunk úgy szól, hogy megbűnhötte már a nép a múltat, jövendőt. Mi fejeződik ki ebben, hogy mi rajtunk már soha többé semmit nem lehet számon kérni. Ha mi csalunk, ha mi lopunk, ha mi ölünk, ha mi elárulunk, mi azt is a puszta életben maradásunkért tesszük, élni meg muszáj. Úgyhogy az összes nép szégyelje el magát, ha nem úgy él, mint mi, és ezért minket megítél, nekünk sokkal rosszabb sors jutott. Őnekik könnyű olyan tisztességesnek lenni, könnyű olyan erkölcsösnek, könnyű olyan transzparensnek lenni. Mi a ravasságunkra szorulunk, mert itt kell megmaradnunk, és itt a folyás olyan gyors, igen, hogyha nem vagyunk, az emberek elsodor minket. Ők megengedhetik maguknak, hogy ahol bemennek a forgóajtón, azon a helyen jöjjenek ki. Mi ezt nem engedhetjük. Bárcsak mi is megengedhetnénk magunknak, mi is tisztességesek lennénk, és mi megértenénk a kelet-európai kis népeknek a tisztességét. Robi, viszont, hogyha a himnuszt idézted, akkor a bal sors, akit régen tép, az pedig pont azt fejezi ki, hogy egyébként mi meg nem tartozunk felelősséggel sem igazán, mert a rengeteg szörnyűség, ami történt, és a bal sors, ezek összefonódtak, ezek összefogtak ellenünk, és nem mi tehetünk arról az állapotról, amiben vagyunk. Igen. Szerintem ez egy eléggé szörnyű helyzet, hogy ezt mi énekeljük, és ez a mi szent szövegünk, annak ellenére, hogy szeretjük persze. Ha majd egyszer lesz itt egy újabb rendszerváltás, talán még a mi életünkben, akkor én szerintem érdemes lesz napirendre venni a himnusznak a leváltását a szózattal. A szózata az a szeretetről szól, a szózat az egy felemelő vers, ellentétben a himnusszal, ami egy lesújtó vers. A szózat az kiemel minket a balsorsunkból, a himnusz az meg beleágyaz minket a balsorsunkba, arról nem is beszélve, hogy a Vörös Marti Mihály mennyivel nagyobb költő volt, mint a Kölcsey Ferenc. Jaj, nem szívesen idézem be ide, mert én ezt nagyon szeretem meghallgatni, de azért csodálatos a cigány himnuszon belül is az a négy sor, hogy egész világ ellenségünk űzött tolvajokként élünk, nem loptunk mi csak egy szöget Jézus vérző tenyeréből. Hogy hasonlatos a magyaroknak az önmentegetéséhez, ja. hogy ez a, ja, ja. én, mint magyar a botaküldők között alá tudom támasztani ezt a viselkedés mintámat a akár a himnuszommal is. Nem egyszerűen alá tudom támasztani, identitásommá teszem. Uh-huh. Uh-huh. Még dallama is van, nem csak szövege, nem csak viselkedés formája, de zenéje is van. Az a kérdés, hogy forgóajtóskodás vagy botaküldők között-e az Európai Parlament, ahol a korrupció ellenzéki fékezése az hazaárulásként van értelmezve a kormány oldalról. Ugye ezt többször hallom ezt a kérdést, hogy na de mi a véleményed ezekről a Cseh Katalin, Donát Anna és a Gyurcsányné és a DK és mindenkiről, hogy azt a 11 milliárd eurót, ami a tanárok pénze, azt nem engedi, és nem, tudod, nem engedi felmerülni, hogy tán azért, hogy majd akkor jöjjön ez az összeg, amikor nem a fele tűnik el maximum, a 10%-a ki tudja, kiknek a zsebében. Addig ne jöjjön. Álljon fel egy korrupciót minimum csökkentő, hanem is teljesen megszüntetem, azért nem vagyunk teljesen naívak, hogy vaj, micsoda pedig világok nem lesznek. Pedig csodálatos nem lenne, de... De ezzel a mondással nem lehet kihívni az 50%-nyi korrupciót, hogy mi a 10%-nyi korrupciót kínáljuk. Ja, ez egy nagyon rossz mondás. Más, de a végeredmény az meg nem lesz az, igen, amit én meg azt érzem, hogy ilyen módon asszociatív viszonyba kerül egymással a Dobrev Klára, meg a Cseh Katalin, meg a Donát Anna, ez magának a Momentumnak az önfelszámolása. Tehát az, hogy te itt ezeket együtt említed, és hogy ez a három nő így együtt mit csinál, már teljesen mindegy, hogy folytatódik a mondat. Ez a három nő így együtt, tudod, ebből kettő nem felelős az Orbán rendszer létrejöttéért, egy meg hát nagyon. Melyikünk? Igen, most ne találgassunk szerintem, aki nem tudja, az ne hallgasson önkényes mérvadó talán. Vagy ne szerepeljen benne. Én nem tudom, melyikükről. De hát nem, nem azt csinálják Lári egyébként Fári. Kint a momentumosok, amit Orbán Viktor szerint a magyarok identitásaként meg kell élnünk, és tényleg így kell cselekednünk? Tehát ők, hát botaküllők között éppen, ennél magyarabbak nem is lehetnének. A keletre akkor. Haladó biciklinek a küllői közé botot tesznek. De ők a korrupció külői közé tesznek a botot, de a korrupció bicikli is magyarokat szállít a csomagtartón, tehát hogy így van ez összekapcsolva, hogy hát a tanárok a fizetéséből lopnánk el mi a pénzünket, ugye? De hát a tanárok fizetése. Igen, most olvastam valamit, nem tudom pontosan a számot megmondani, de 686 milliárd forint volt Mészáros Lőrinc cégeinek 2023-as bevétele? Nem kell irigykedni. Valami ilyet olvastam. Keményen kell dolgozni. Csak úgy eszembe jutott. Legyetek bátorak. Ennyi dolgotok van. Meg jó tévét kell csinálni. Szóval nekem ez a szabotőrnek tűnik. A szabotőrnek is van egyébként, tehát én mindig próbálom kihúzni őket a szarból, amíg beszélgetünk, remélem észrevettétek, hogy már a destrukció is értelmes dolog, ha új dolgot akarsz építeni valaminek a helyén. Így a szabotőr is járt már el jó színben, ők voltak a géprombolók vagy luditák, nem? Hogy utólag úgy emlékszünk meg, hogy ez mennyire szociális, hogy hát tulajdonképpen azok az emberek milliói vesztették el a munkájukat, a gőzgép, meg a mindenféle iparosodási technológiai vívmány miatt. Ilyen szörnyűségek, ezek a feltalálók, ugye, mint Rogán Antal, ugye, például, tehát csak ártanak a társadalomnak. A rengeteg újdonsággal. Aha, a ChatGPT-hez. Igen, de én mondjuk Rogánnak egyetlen egy találmányát tudom felidézni, ez a központilag vezérelt propaganda és a titkos szolgálatok összefonódása, mert az milyen, hogy a propaganda miniszter és a titkos szolgálatokat felügyelő miniszter egy és ugyanazon személy, és az, akire utoljára bíznád. De hát akkor találékony. Tehát akkor, és ez valamit azért... talált. Lehet, hogy ezt találta ő fel, igen, nem? Igen. De az is lehet egyébként, hogy ezt is orosz mintára. Lehet, hogy már volt egy nagy orosz tudós, akitől ezt a tulajdonképpen tovább fejlesztette. De nem lehet, hogy a hallgatóimat megkérem, az enyémeket, tieteket nem, hogy a hallgatóinkat megkérem, hogy a Facebook per önkényes címen próbáljanak nekünk megfejtéseket dobni arra, hogy hogyan is jut ki a magyar előbb azon a forgóajtón. És akkor lehet, hogy lesz közte olyan, hogy tudod, a macska hátára kötöd a vajas kenyeret, akkor végtelenségig forog, meg soha nem esik le. Hogy fordulhat ez elő? Mert azt gondolom, hogy ez a fajta találék, lehet közte értelmes dolog is. Sőt, sírva kérem. Élelmesség. Élelmesség, találékonyság. Ezeknek van... Ezek, amikor keresed ezeknek mondjuk az angol megfelelőjét, hogy megértsd, hogy ők hogy fejezik ki a hasonlót, akkor valamikor azt mondják rá, hogy alert, hogy az élelmes az mindful, tehát hogy odafigyel, hogy ő elővigyázatos és néz. Vannak, amikor azt mondja, hogy valaki knowing, tehát hogy ő tudtára, ugyanaz, mint a mindful egyébként, tehát hogy nem fogalmatlan, de valamikor azt mondják mondjuk, hogy resourceful, ami nem az élelemmel rendelkezik, hanem bármilyen erőforrással, amely neki a találékonynak ez többször a fordítása, de hogy ez is nagyjából azt jelenti, hogy nem csak az élelem szűkétől van ő szabadon, hanem igazából bármihez hozzáfér. Azért már ez az emberi létnek, vagy a társadalmi létnek egy magasabb szintje, amikor te erőforrásokból indulsz ki, mint sem az éhezés kényszer. Hajt, nem? Mi tehát az, ami benne... ennél is rosszabb? Tehát mi az, amire nagyobb szükséged van az élelmezésnél? Egyébként a szaporodás. Tehát, hogy ugye ez a kettő kell ahhoz, hogy a fajod életben maradjon. Az egyik az, hogy zabáljál, és mielőtt elfogy az ételed, szaporodj, és az egyen meg téged a legrosszabb esetben. Ugye némelyik ilyen rovarfajnál mondjuk konkrétan az anya vagy az apa testét elemészti az utód. Vagy szó szerint vagy megeszi, az anya, vagy az anya, és azzal táplálja aztán az utódot. Tehát a fő az utód, azért az első a gyerek. Azért nyilván az imádkozó sáskák is ismerik a családvédelmi normákat, és ahhoz tartják magukat. Hát azért a gyereknek az apa áldozza már föl a saját fehérje tartalmát. Tehát az élelmesnél egyedül egy dolog van magasabb rangon, a szapora akkor, nem? Hiszen ez fontosabb egy faj, vagy egy népcsoport, vagy egy idea, vagy egy akármi fennmaradásánál. De a magyarokat hagyományosan könnyebb a zabálásra rávenni, mint a szaporodásra. Legalábbis ez már pár száz éve így van. Hát lehet, hogy ezért kell nagyobb kommunikációs energiát fektetni a szaporodás ösztökélésébe, mint a zabálás. Ja, bárcsak így működne, hogy adok pénzt, ha szülsz, és persze, néhányan ez alapján döntenek, de így nem lehet civilizációs tendenciákat csak úgy megfordítani, mert ez az összes módszer, adok pénzt. Mert hát Orbán Viktor mit is feltételezne a magyarokról, mint amit önmagával kapcsolatban megél a napok, mindennapokban, amit tapasztal. Ha Putyin bácsi ad pénzt Orbán Viktornak, akkor Orbán Viktor azt teszi, amit Putyin bácsi mond, ha szaporodni kell, szaporodik. Ha az FSB-t kell a magyar politikában úgymond érvényesíteni, akkor azt. Ha Orbán Viktor ugyanilyen módon tovább osztja azt a pénzt, amit Putyin bácsitól kap, meg hát az Uniótól, akkor Orbán Viktor is ugyanilyen alapon, tehát szüljél, de miért nem kell a gyerek, mert adok pénzt. Hát jó, akkor lehet. Jó, de nem működik. Van, ami nem ilyen egyszerű. Nem minden stadion, van, ami futball. Tehát a stadion, azt tudjuk jól, hogy odafönt Orbán Viktor azt mondja, legyen stadion, és lent lesz stadion. Ahogy a rákosista módszerrel. De ugyanígy a futball nem lesz. Tehát Orbán Viktor hiába mondja odafönt, hogy legyen már jó futball, nem lesz lent jó futball, mert ez meg nem így működik. Ehhez jó üzletté kéne tenni a futballt, kivenni az oligarchák kezéből, üzletemberek által működtetni, és akkor talán egy nap lenne jó futball. Na, azt már nem. Olyan világ azért itt nem lesz. Az, hogy adok pénzt, hogy szüljél, ez ugye ilyen program van, de olyan, hogy adok pénzt, hogy egyél, az nincsen, mert nem nincs neked erre szükséged, te már élelmes vagy. Megoldod magadnak. Meg már élsz. Ja. Tehát a legfontosabb szemmel láthatóan az, hogy megszülessél és éljél, aztán, hogy utána már ezt hogy teszed, azzal annyira nem foglalkozik. Azért a 2022-es választás előtt azért volt ez az adok pénzt, hogy egyél. Volt ez, és az a helyzet, hogy a magyarok azt a pénzt, amit kapnak, azt mindig el is eszik. Ezért nem marad holnapra, és ezért fognak holnap is majd az jó állambácsira szorulni, hogy az adjon pénzt, hogy megint csak ehessen. Viszont élelmesen arra szavaznak, akitől megkapták a pénzt az élelmet. Hát ide szorult vissza az élelmességük. Nikt kompót!